reklamy. Jest szósta, tu Polski Radio, program trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry, to jest audycja poranna w czwartek 6 lipca. A zaczynamy ją tradycyjnie od serwisu. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczął wizytę w Polsce. Wieczorem samolot z Donaldem Trumpem wylądował w Warszawie. Za chwilę w serwisie Trójki powiemy o tym pierwszym powitaniu w Polsce, ale będą także przydatne informacje dla kierowców, którzy muszą się liczyć z utrudnieniami. Komitet UNESCO podjął decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej. Wycinka w najstarszej części lasu ma być natychmiast wstrzymana. Prezydent Donald Trump przyleciał wieczorem do Polski. Kwadrans po godzinie 22 Air Force One wylądował na warszawskim Okęciu. Kto towarzyszy przywódcy Stanów Zjednoczonych i jak wyglądało powitanie na lotnisku? O tym nasz reporter Wojciech Cegielski. Donald Trump przyleciał do Polski wraz z żoną Melanią. Po wyjściu z samolotu prezydencką parę powitali amerykański ambasador w Polsce Paul Wayne Jones, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Razem z Donaldem Trumpem do Polski przyleciała także jego córka Iwanka i jej mąż, jeden z głównych doradców, a zarazem zięć prezydenta Jared Kushner. W składzie delegacji są także doradca do spraw bezpieczeństwa oraz ministrowie handlu i skarbu. Do Polski nie przyleciał szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Pół godziny przed Air Force One na Okęciu wylądował zapasowy samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych, identyczny jak maszyna, którą leciał Donald Trump. Po Warszawie prezydent jeździ ośmiotonową, opancerzoną limuzyną, nazywaną Bestią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wieczorem na trasie przejazdu z lotniska do hotelu Donalda Trumpa witali warszawiacy i turyści. Jego widziałam w Nowym Jorku, ale jeszcze nie był prezydentem. W jego budynku byłam, tym pięknym. Z tego co widzę, mimo wszystko, że te 100 dni minęło, około 6 miesięcy, jego polityka się sprawdza. Te same głosy, które powiedział, będzie tak samo i tutaj wypowiadał się. Nie obyło się bez zgrzytów. Protest przeciwko wizycie Trumpa zorganizowali ekolodzy z Greenpeace. Wieczorem na Pałacu Kultury i Nauki na chwilę wyświetlono napis nie dla Trumpa, tak dla Paryża. Donald Trump, przypomnijmy, odmówił respektowania porozumienia klimatycznego z Paryża, podpisanego przez ponad 170 państw. Po godzinie 9 amerykański prezydent opuści hotel Marriott, gdzie nocuje. Około 9.25 dotrze na Zamek Królewski. Tam zostanie przywitany przez prezydenta Andrzeja Dudę, a następnie zacznie się rozmowa polityków w cztery oczy. Mieszkańcy Warszawy od rana muszą się liczyć z utrudnieniami w komunikacji i obowiązującymi w mieście specjalnymi warunkami bezpieczeństwa. Do miejsc, gdzie spotkają się prezydenci, nie będzie dostępu. Kierowcy powinni zapoznać się z ograniczeniami w ruchu. Sławomir Marczak ze Stołecznej Policji. Tam, gdzie mówimy o bezpieczeństwie, nie możemy sobie pozwolić nawet na minimum lekceważenia przepisów. Musimy się liczyć ze zdecydowaną reakcją ze strony policjantów, ze strony poszczególnych służb, które będą brały udział w zabezpieczeniu. Dlatego jeszcze raz proszę, żeby nie traktować lekceważąco wszelkich informacji, z którymi się już zapoznaliśmy. Zamkniętych albo czasowo wyłączonych z ruchu będzie wiele ulic. Szczegóły znajdziemy na przykład na stronie internetowej Stołecznej Policji. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Komitet UNESCO obradujący w Krakowie wezwał polskie władze do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części Puszczy Białowieskiej. Raport przewiduje też, że do puszczy pojadą międzynarodowi eksperci. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny zapewnia, że resort zastosuje się do wytycznych. Czujemy satysfakcję i jesteśmy zadowoleni z tej decyzji, ponieważ doprowadziliśmy do otwartej rozmowy. Nie czujemy się zawiedzeni, ponieważ chcemy, żeby tak jak mówi pan minister środowiska, profesor Jan Szyszko, o puszczy rozmawiać w puszczy. Bo widzę tutaj pewną taką lukę informacji, lukę obrazu, a to można tylko zdobyć na miejscu w puszczy. Zadowoleni z decyzji Komitetu UNESCO są także ekolodzy, ale protestu kończyć nie zamierzają, mówi Robert Cyglicki z Greenpeace Polska. W tej chwili obrońcy puszczy, którzy są zgromadzeni w obozie dla puszczy, prowadzą blokadę harwesterów i właśnie blokują ten ciężki sprzęt, żeby nie było dalszych strat, nie było dalszych zniszczeń w naszym wspólnym dziedzictwie przyrodniczym, narodowym, ale jak się okazuje również dziedzictwie ludzkości i wspólnota międzynarodowa dała temu najlepszy wyraz. Polska, ale także Białoruś mają przygotować raport o stanie puszczy. Mają na to czas do grudnia przyszłego roku. Na koniec w serwisie Trójki o nowych kierunkach studiów. Wśród nich popularyzacja fizyki, sport i wellness, czy kryminalistyka, ale także na przykład uprawa winorośli i winiarstwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. I decyzją Senatu taki kierunek będzie mógł powstać. Uczelnie mogą same tworzyć nowe kierunki od ubiegłego roku, wyjaśnia rzeczniczka prasowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Zawada. A w Uniwersytecie Warszawskim na przykład od nowego roku akademickiego będzie można studiować kryminalistykę i nauki sądowe. Będzie dużo zajęć praktycznych, zapowiada profesor Tadeusz Tomaszewski.

No nie wiem, czy akurat Ring of Fire, ale na pewno jakiś kordon bezpieczeństwa jest. Warszawa chyba to było jedno z najpilniej strzeżonych miejsc na świecie. Taka naprawdę strzeżona noc. No i od razu lepiej się spało. Nie wiem jak państwu dziś, proszę dać znać. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Oczywiście o kontakt prosimy także słuchacze spoza stolicy. 227 trójek, nasz telefon już jest czynny. A mówimy po cichu dzień dobry, bo nasz pierwszy gość jeszcze pewnie śpi. O tym wszystkim dziś nie tylko w porannej audycji zapraszamy do trójki. Co się stanie, kiedy już wyjedzie na wszystkie spotkania umówione, a program wizyty napięty. Wszystko będziemy relacjonować. Proszę zostać z nami. 12 minut po godzinie 6. Tak szukając stopniowania określeń, jeśli Warszawa o 6 rano jest pusta, wczoraj była opustoszała, to jak nazwać to, co dziś na ulicach stolicy? Może ktoś ma jakąś podpowiedź? To ciekawa językowa zagadka. DJ Harvey. Promocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Doktor Tomasz Rożek pojawi się za godzinę w tym studiu. No i tak jeszcze wracając do tematu pustek w stolicy, pomyślałem sobie, że może pan prezydent Stanów Zjednoczonych wpadałby do nas częściej. Mieszkańcy na pewno by się ucieszyli. Pan Darek napisał, że jemu też się dobrze w Polsce spało i pyta, czy cały dzień będziemy nawijać, a w zasadzie ja o Warszawie. No nie Warszawa jest dzisiaj punktem głównym programu, choć rzecz oczywiście dzieje się w Warszawie siłą rzeczy. 16,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do trójki. Bo wczoraj w Warszawie, na warszawskim lotnisku Okęcie, na Okęciu Wojskowym, wylądował o 22.15 samolot Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, jego małżonką oraz córką. No i całą świtą prezydencką w Warszawie właśnie. Dziś pan prezydent weźmie między innymi udział w szczycie Trójmorza. A dlaczego? Taki projekt jak Trójmorze, projekty infrastrukturalne, projekty bardzo duże, projekty obliczone na dziesięciolecia i setki milionów i miliardów dolarów, to jest coś, co Amerykanów interesuje. No i o tym powiemy także w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Czy z tej wizyty Polska wyciągnie, osiągnie jakąś korzyść? Wiele zależy od tego, żeby Polacy postawili sprawę twardo i pokazali, jakie korzyści są z nieprzehandlowania Polski, z nieprzehandlowania trzech mórz. Takie analizy, komentarze także dziś, nie tylko w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Od samego rana reporterzy naszego programu są w wielu miejscach w Warszawie i będą przez cały dzień tam, gdzie będą działy się rzeczy najważniejsze. No a być może i Państwu uda się spotkać pierwszego gościa. No i wtedy trzeba będzie na przykład uścisnąć dłoń. Jak to zrobić? Powitanie jest bardzo ważnym momentem, dlatego że pierwsze dobre wrażenie można zrobić tylko raz. Podanie dłoni jest istotne, bo z jednej strony nie może być zbyt słabe, ale też z drugiej strony nie może być zbyt silne. Powiada się, że to też wyraża pewien charakter człowieka, sposób uścisku dłoni. Więc trzeba być tu ostrożnym, żeby z jednej strony nie zrobić komuś krzywdy, a z drugiej strony przedstawić trochę uściskiem dłoni samego siebie. No, Donald Trump słynie z mocnego uścisku i ten uścisk już miał swój kontekst polityczny również. Jak państwo ściskają dłoń? No, może kilka porad też chętnie przyjmiemy. 227-3, nasz telefon już jest czynny, nasz gość, mniemam, że jeszcze chyba śpi. Taka pierwsza noc w nowym miejscu podobno jest bardzo ważna. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że ważna może być też pierwsza myśl. Jaka by to była pierwsza myśl pierwszego gościa po obudzeniu? Nie, jeszcze nie krzyczymy. Jeszcze nie krzyczymy. Jeszcze chwilka. 18 minut po godzinie 6. To grupa Ira oczywiście. Jeśli chodzi o uścisk dłoni, już jest pierwszy od Państwa sygnał, nigdy na śledzia. To świadczy o zupełnej słabości i braku charakteru. No, być może są specjalne ćwiczenia dłoni, na siłowni również można być może taką dłoń sobie, no i teraz nie wiem, najpierw masa, potem rzeźba, wyćwiczyć, całkiem to możliwe. Tak czy inaczej, to bardzo ważny gest na początek, tak mówił Mateusz Zaręba, socjolog polityki z Uniwersytetu SWPS kilka minut temu. Aha, pan Zbyszek od razu pyta, czy dziś o ulubionej książce będzie Annie Gacek opowiadał prezydent Trump. No nie do końca prezydent Trump, ale ulubiona książka się pojawi, nasz gość opowie, jak wybiera książki. No tak jak płyty. Płyty kiedyś wybierałem ze względu na okładkę. I tuż okładka mi się bardzo spodobała, jak jest skonstruowana. A jaka to książka? Wszystko okaże się przed 9:00 w nowym cyklu w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki u Anny Gacek. 22 minuty już po 6:00. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Od czasów II wojny światowej do tej pory 13 razy urzędujący prezydenci Stanów Zjednoczonych odwiedzali Polskę. Obecna wizyta Donalda Trumpa w Warszawie jest więc wizytą 14. Czyli ona zapisze się w historii. Poprzednie miały znaczenie. Czasami gospodarcze, czasami strategiczne, a czasami geopolityczne, mówi Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Wszystkie wizyty prezydentów amerykańskich można nazwać historycznymi i były ważne, czyli od tego pamiętnego końca maja 1972 roku, kiedy w drodze z Moskwy po podpisaniu SALT I, czyli umowy o rozbrojeniu strategicznym z Breżniewem, prezydent Nixon wylądował w Warszawie. Była to bowiem pierwsza historyczna wizyta prezydenta amerykańskiego. Podpisano wiele dokumentów, jak konwencja konsularna, umowy handlowe, umowy o wspólnych badaniach i współpracy generalnie. Ważna wizyta to była niewątpliwie 92 rok prezydenta Busha seniora. W ten czas mamy prezydenta Wałęsę i Bush senior zapowiada pakiet różnych pomocy. Najważniejsza z tych wizyt to jednak wizyta Billa Clintona w 94 roku. Łukasz Pawłowski z redakcji Kultury Liberalnej. Kiedy usłyszymy, że rozszerzenie NATO jest nieuchronne, to ważne, że NATO będzie się powiększać. Będziemy to robić w sposób otwarty i przemyślany, tak jak to wielokrotnie zapowiadaliśmy. My teraz często o tym zapominamy, ale to nie jest tak, że po upadku żelaznej kurtyny i po rozpadzie Związku Radzieckiego wszyscy byli na Zachodzie zdecydowanymi zwolennikami rozszerzenia NATO. Były bardzo poważne głosy mówiące, że wejście NATO na te tereny będzie odebrane w Rosji jako akt agresji i na dłuższą metę będzie szkodliwe dla relacji. Druga wizyta Billa Clintona w 1997 roku w kontekście wejścia Polski do NATO też miała znaczenie, prawda? Wizyta prezydenta Clintona w 1997 roku. Ambasador Jan Wojciech Piekarski, były szef protokołu dyplomatycznego RP, na którą przybył do Warszawy bezpośrednio z Madrytu, na którym została podjęta decyzja o rozszerzeniu NATO o Polskę, Czechy i Węgry. Today we welcome Hungary, Poland, the Czech Republic. Witamy Węgry, Polskę i Czechy. Our goal is to help to build a Europe. Chcemy Europy, która jest niepodzielona, free, wolna, democratic, demokratyczna, at peace, żyjąca w pokoju and secure. I bezpieczna. W czasie wielkiego zgromadzenia społeczeństwa Warszawy na Placu Zamkowym prezydent Clinton oficjalnie ogłosił, że Polska jest przyjęta, będzie członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i pozostały już tylko formalności, formalne procedury związane z ratyfikacją tej decyzji w parlamentach poszczególnych krajów. To miało rzeczywiście historyczne wydarzenie. Istotna wizyta wydaje się być również w 2007 roku prezydenta Busha juniora, ponieważ ona w Juracie w czasie rozmów z prezydentem Kaczyńskim, świętej pamięci prezydentem Kaczyńskim, przypieczętowuje tę obecność amerykańską w postaci systemu antyrakietowego. To, co w tej chwili mamy, to jest kontynuacja tej właśnie inicjatywy przyklepniętej, można powiedzieć, czy omówionej w Juracie. Wizyta prezydenta Obamy na 25-lecie na zaproszenie prezydenta Komorowskiego i również było duże publiczne spotkanie. Hello Warsaw! Witaj Polsko! Prezydent nawoływał do tej wielkiej roli, jaką Polska odegrała w przemianach, które zaszły po 1989 roku w Europie Środkowej. Wizyta Baracka Obamy była wizytą przede wszystkim symboliczną. Wyjątkiem jest oczywiście wizyta Baracka Obamy ostatnia na szczycie w Warszawie i tutaj decyzja o rozmieszczeniu wojsk natowskich na tej tak zwanej wschodniej flance. Mimo, że tych wojsk jest wciąż niewiele, no to jest rzeczywiście istotna zmiana polityki sojuszu i pod względem symbolicznym niewątpliwie ma duże znaczenie. A jakie znaczenie będzie miała obecna wizyta Donalda Trumpa, przekonamy się już wkrótce. O poprzednie wizyty amerykańskich prezydentów w Polsce pytał Kuba Witkowski. No i to jeszcze jedna ciekawostka. Wspomniany prezydent, który był w Polsce, George W. Bush, na swoim odtwarzaczu muzyki, kto czytał biografię Jobsa, ten wie, miał ten utwór. A dziś troszkę szczególnych piosenek pojawi się w audycji porannej. 26,5 minuty po 6. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping and you, a brown eye. girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha-la-la? Just like that. Sha la la la la la la la la la dee da, la dee da. So hard to find my way now that I'm all on my own. I saw you just the other day. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Van Morrison, oczywiście, w Trójce w audycji porannej. Tak jak powiedziałem od samego rana, nasi reporterzy są w najważniejszych miejscach Warszawy, w której będą dziś te najważniejsze wydarzenia. Będziemy to wszystko relacjonować także na antenie programu trzeciego. Proszę zostać z nami przez cały dzień. O godzinie 13 prezydent USA spotka się z Polakami na Placu Krasińskich i to będzie ważne wystąpienie, na pewno szeroko komentowane, a także obserwowane przez dziennikarzy nie tylko polskich, ale i zagranicznych. 71335 ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać o poranku. 227 trójek to telefon, jak zwykle ten sam. 6.30 już mija. Dlatego w studiu pojawił się Romuald Wójcik, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Donald Trump przyleciał wieczorem do Polski. Air Force One wylądował na Okęciu o 22.15. Prezydent Stanów Zjednoczonych spędzi w naszym kraju kilkanaście godzin. O 9.20 ma przyjechać na Zamek Królewski, gdzie powita go polski prezydent Andrzej Duda. Obaj politycy mają w planach co najmniej 20-minutową rozmowę w cztery oczy. Potem mają do nich dołączyć pozostali członkowie polskiej i amerykańskiej delegacji. Jednym z nich jest szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Chcemy, żeby efektem tych rozmów było pogłębienie współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie obronności, w zakresie bezpieczeństwa i z drugiej strony przegląd możliwości współpracy gospodarczej, zrobienia nowych interesów polsko-amerykańskich. O 11.00 przywódca USA będzie gościem honorowym spotkania przywódców 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej podczas rozpoczynającego się na zamku szczycie Trójmorza. Liderzy będą rozmawiać o wspólnym bezpieczeństwie energetycznym i przygotują już konkretne projekty współpracy. Mamy taką przygotowaną przez specjalistów listę, którzy wylistowali 157 projektów, które mogłyby być zrealizowane w ramach tej grupy państw Trójmorza, dających realnie efekt spójności. Jutro na zakończenie szczytu Trójmorza zostaną podpisane pierwsze umowy. Porozumienie w sprawie rakiet Patriot. Minister obrony Antoni Macierewicz zwołał konferencję poświęconą podpisaniu umowy na zakup systemu antyrakietowego pomiędzy MON a Departamentem Obrony USA. Rozmowy na temat pozyskania Patriotów trwały od miesięcy. We wrześniu na targach militarnych w Kielcach szef MON poinformował, że Polska wysłała zapytanie ofertowe do administracji USA. Polska armia chce kupić 8 zestawów Patriot i zintegrowany system dowodzenia. Co najmniej 15 osób, w tym dziecko, uznano za zaginione w powodzi, która nawiedziła południowo-wschodnią Japonię. Ulewy, które trwają już drugi dzień, spowodowały podtopienia i osuwiska na wyspie Kyushu. W prefekturze Fukuoka ewakuowano ponad 400 tysięcy ludzi, gdy wezbrane rzeki zagroziły zawaleniem się domów. W sąsiedniej prefekturze Oita ludzi przewieziono do wysoko położonych szkół i budynków rządowych. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7. Służby, a na pewno służby meteo, zadbały o piękną pogodę w Warszawie. Dziś niebieskie niebo, ani jednej chmurki, przynajmniej od zachodniej strony, którą tu widać za oknami przy Myśliwieckiej. No i raczej będzie dziś słonecznie, ale może się zachmurzyć. Może też przelotnie popadać na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Po południu również na Suwalszczyźnie. Tam też jednak w ciągu dnia możliwe rozpogodzenia, więc proszę się zanadto nie martwić. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian, ponad 1000 hektopaskali. No i temperatura minimalna poszła w górę, 19 stopni w Suwałkach, ale już 22 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Krakowie i Lublinie, a najcieplej dziś we Wrocławiu, stopni 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ja lubię pana kabarety, panie opania. Ile w nich jest prawdy? Piotrusiu, dam ci radę, jako starszy stażem kolega. Ludzie lubią prawdę. Święta prawda, panie Marianie, święta prawda. W Eurobanku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu, jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka, dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy, zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron. Pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Takiej zabawy jeszcze nie było. Lato z radiem to najlepsza trasa koncertowa. Już w sobotę będziemy w Wyszkowie, gdzie wystąpią iluzjonista Maciej Pol, Szafa Gra, Wiola Brzezińska, Dawid Kwiatkowski i Maryla Rodowicz. Więcej informacji na latozradiem.pl. Partnerem strategicznym trasy Lato z Radiem jest Lotto, właściciel marki Zdrabki. Na program i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor, producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, godzina 7. Pani Ewa, słuchaczka z Podlasia, napisała: miłego pobytu, pani Trump. Tak witając pierwszą damę w Polsce. No, troszkę w imieniu swoim, a może też w imieniu słuchaczy. Uzasadniając, Słowianka, prawie rodaczka. No, coś w tym jest. Para prezydencka zamieszkała w warszawskim hotelu Marriott, dokąd przeniesiemy się po godzinie 7. Czy to już będzie po śniadaniu? Czy uda nam się ustalić, co pan prezydent jadł na śniadanie? Sprawdzimy to wszystko. Właściwie jajecznica czy płatki? Tak można byłoby zapytać już dziś. I taka, założę się, napisał pan Arek, może być pierwsza dziś myśl Donalda Trumpa po obudzeniu. Ja śmiem podejrzewać, że nasz gość może w ogóle nie spać, bo to jest jego zielona noc. A to całkiem możliwe. Ale wypocząć na pewno trzeba. 2-2 i 7 trójek. No a potem trzeba ściskać dłonie. Być może pan prezydent już to ćwiczy. Temat, który ja obserwuję od lat. Uścisk dłoni. Jest to wizytówka człowieka. Człowiek nie jest w stanie uścisku dłoni wystudiować. To jest bardzo naturalny odruch i można mieć do tego tak pełne zaufanie, jeżeli podaje mocno rękę zdecydowanie, to jest człowiek zdecydowanie, można robić z nim interesy, może być przyjacielem i tak dalej. Jeżeli podaje flak, to należy uciekać, bo to są ludzie nieszczerzy, niepewni, niezdolni do decyzji. Naprawdę jest to niesłychanie ważne. Podawanie ręki jest to świetny zwyczaj, bo od razu wiemy na dzień dobry, z kim rozmawiamy. To już wiemy, co będziemy dziś szczególnie bacznie obserwować. Walk this way. Walk this way. sure to be changing your ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I can reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this. Co prawda bez wsparcia Run DMC, ale Aerosmith, no nie chcę powiedzieć solo, ale też wypadli znakomicie. 20,5 minuty pozostało do siódmej. Prezydent Donald Trump i szczyt Trójmorza w Warszawie. Od ponad 8 godzin prezydent Stanów Zjednoczonych jest w Polsce. Oficjalne spotkanie jeszcze przed nim i nie milkną spekulacje dotyczące tego, co przyniesie jego wizyta. Wraz z amerykańską delegacją do Polski przybył profesor Marek Jan Chodakiewicz z Institute of World Politics w Waszyngtonie. I tuż przed wylotem nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski zapytał go, dlaczego prezydent Trump wybrał właśnie Polskę jako cel swojej pierwszej dwustronnej wizyty w Europie. Dlatego, że mu się spodobała idea trzech mórz. To jest duży blok i łatwiej się ma do czynienia z dużymi niż z maluśkimi. Oprócz tego nachodzą inne zjawiska. Lewica w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że Trump jest agentem Moskwy. Wystarczy spotkać się z Polakami i zrobić coś sympatycznego dla Polski, żeby było jasne, że Trump nie jest agentem Moskwy. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie wojskowe, jak dużą rolę będą odgrywały w czasie tej wizyty? Myślę, że w interesie amerykańskim jest wzmocnić NATO. Trump robił odgłosy, że NATO mu się nie podoba, a teraz robi odwrotnie. Buduje NATO, krzyczy na sojuszników tych, którzy odwrotnie niż Polska nie wydają wystarczającej ilości pieniędzy na zbrojenia. Zależy mu na tym, żeby była stabilna wschodnia flanka NATO, bo wtedy Ameryka może się zająć na przykład kłopotami na Morzu Południowochińskim albo Bliskim Wschodem. Po prostu zbyt wiele frontów nie można pozwolić, żeby zostawały otwartymi. Nie obawia się pan, że będzie skłonny pójść na ustępstwa wobec Rosji, wobec Putina w zamian za pomoc w wojnie z terroryzmem, wsparcie Amerykanów w walce z państwem islamskim w Syrii albo za odsunięcie Asada od władzy? Wszystkie możliwości są otwarte. Trump w pewnym sensie to handlarz, to przedsiębiorca, to biznesman, więc wszystko jest sztuką robienia interesów. Jeżeli mu się będzie opłacać, to na pewno jest taka możliwość, że przehandluje. Ale też wiele zależy od tego, żeby Polacy postawili sprawy twardo i pokazali, jakie korzyści są z nieprzehandlowania Polski, z nieprzehandlowania trzech mórz. A dlaczego dla Amerykanów to może być dobry interes strategicznie, gospodarczo? Dlaczego Międzymorze może służyć także interesom Ameryki? Po pierwsze dlatego, że duży blok może się sam obronić, zanim Ameryka będzie mogła mu pomóc. Po drugie dlatego, że jest stabilność. Jak jest duży blok, nie kłócą się te narody, tylko współpracują, to jest stabilność. Po trzecie jest to wielki, wolny rynek. Więc można z tym łatwiej handlować niż na przykład z Kosowem czy z Bułgarią. Czy może się idea Międzymorza Donaldowi Trumpowi podobać dlatego, że jest krytyczny wobec Europy Zachodniej, przywódców zachodnich takich jak Merkel czy Macron? W taki sposób rozumował Donald Rumsfeld, kiedy się obraził na starą Europę i zaczął gadać o nowej Europie. Trochę z tego dla Polski i Międzymorza spłynęło w sensie korzyści. Natomiast tutaj trzeba wielkiej myśli strategicznej, z tym Donald Trump ma kłopoty, w związku z tym zależy od Polaków i innych mieszkańców Międzymorza, żeby mu dali tą myśl strategiczną, żeby ta myśl mu się spodobała, żeby okazało się, że ta myśl działa. Jak by pan zdefiniował sukces Polski przy okazji wizyty prezydenta Trumpa? Co my Polacy powinniśmy osiągnąć, czy starać się osiągnąć? Nie patrzyłbym na odwiedziny prezydenta Trumpa jako na kulminację czegokolwiek, tylko na kolejny krok. Za każdym razem Polacy muszą wystąpić merytorycznie przygotowani. Ostrzegam przed proszeniem o przeniesienie baz amerykańskich z Niemiec do Polski. Niemcy muszą wiedzieć, że są wciąż okupowane. Nowe bazy amerykańskie można otwierać, ale nie przenosić żadnych baz. Też trzeba wiedzieć, jak grać w grę, żeby nie przesadzić i nie na hurra, żeby nie zdenerwować za bardzo Kremla. Kreml i tak jest zdenerwowany. Wspomniał pan o tym, że Donald Trump jest handlarzem, że jest biznesmenem. Mówił pan o tym, czego my możemy, czy powinniśmy domagać się od niego i od Amerykanów. A co mamy do zaoferowania? Miliardy dolarów na amerykański sprzęt wojskowy? Absolutnie nie. To wprost przeciwnie. Z czym do gościa? Jeżeli Polacy potrafią zaoferować stabilność regionu i pokażą Stanom Zjednoczonym, że potrafią zbudować ten blok, spokojnie i z cierpliwością taką alternatywę Stanom Zjednoczonym zaoferować, to Stany Zjednoczone mają pieniądze, żeby to wszystko sfinansować, tylko bez histerii i spokojnie. Co będzie sukcesem tej wizyty dla nas Polaków i dla prezydenta Trumpa? Sukcesem będzie poznanie się i przygotowanie kontynuacji kontaktów i rozwoju wizji strategicznej Międzymorza z Polską jako sworzniem. Żeby Trump zrozumiał, że nie są to pentaki i łachmyty, tylko że to są rycerze Polacy i damy Polki. Z profesorem Markiem Janem Chodakiewiczem rozmawiał Marek Wałkuski. Przypomnijmy, doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa, generał McMaster, zapowiedział, że amerykański prezydent podczas dzisiejszego przemówienia pochwali Polaków za odwagę. No i czy w tym miejscu pojawi się to wyczekiwane słowo, wyczekiwane zawsze przy wizycie amerykańskiego prezydenta w Polsce, czyli słowo wizy? A to się przekonamy. Generalnie wszystkim najlepiej troszkę dodać spokoju. Spokój nas wszystkich uratuje. A do tego potrzebny jest kot. Nie ma dowodów na bezpośredni wpływ mruczenia na zdrowie i kota, i właściciela. Natomiast wiadomo, że mruczenie uspokaja. A wiadomo też, że jak człowiek jest uspokojony i zrelaksowany, to też i lepiej się ma na zdrowiu tym takim fizycznym. Więc pośrednio mruczenie daje zdrowie. Nie, panie doktorze, to za pół godziny dopiero. O tym kocie i o innych pytaniach. Doktor Tomasz Rożek za kwadrans, siódma. Teraz? No tak, spokój to spokój. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. people, don't you understand? Your child needs your help. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. No i przepięknie. Uspokoił nas Elvis Presley w audycji porannej. Mówiłem o tym, że dziś Warszawa pusta. Jak? No i państwo od razu zareagowali, jak portfel u każdego 30 każdego miesiąca. No, coś w tym jest. W związku z ograniczeniami ruchu kołowym w Warszawie należałoby się przerzucić na jakieś obuwie sportowe. W każdym razie ja zdecydowanie wolę tenisówki. Tym bardziej, że dziś czwartek jest, biegam, bo lubię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek to jest nasz telefon do państwa dyspozycji. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać. A państwo piszą od samego rana i na temat tej pierwszej myśli po obudzeniu, także na temat uścisku dłoni, ale także o pierwszej damie. Pani Zuzanna napisała: pani Melania Trump miała piękną wiązankę kwiatów, pasującą wyśmienicie do jej urody. To też jest ważne, napisała słuchaczka. O, rzeczywiście, wczoraj wychodząc z samolotu, też pięknie ubrana w zielony, różne odcienie zielonego są, ale tu kłótni nie będzie, płaszcz, zaprezentowała się znakomicie. Bardzo chciałabym zobaczyć panią prezydentową Melanię Trump, która puszcza takie wielkie bańki mydlane w Centrum Nauki Kopernik, bo skądinąd wiem, że ona się tam dzisiaj zbiera. Ona się tak rzadko śmieje i chciałabym zobaczyć ją uśmiechniętą, jak właśnie tam są takie duże bańki mydlane, którymi można się bawić, jak ona się nimi bawi. I chciałabym jej życzyć też miłego dnia w Warszawie, bo jest ładnie, ładna pogoda, więc miłego dnia. 227 trójek, 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Welcome, Mr. Zimiński. Nie rozumiem. To za chwilę zrozumiemy więcej. Urywki z kalendarza. Wojciech Zimiński w studiu, pan nie z emigracji, więc w zasadzie nie było to uzasadnione. Ja jestem krajowy jak najbardziej. Krajowiec, z krwi tak. I kości. Tak, można tak powiedzieć. I z kalendarzem. I z kalendarzem, co więcej, muszę się przyznać, że dzisiaj jest 6 dzień lipca. Nie jest łatwo Wiemy, gdyż są urodziny. Tak, pewnego małego obywatela. Tak jest, któremu życzymy wszystkiego dobrego. Ale równocześnie, oprócz tego, że pański syn się jakiś czas temu pojawił na świecie, to też się w naszym kraju pojawił pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. I liczymy, że pan prezydent przyłącza się lub chociaż przyłącza do życzeń imieninowych dzisiejszych solenizantów. A któż to taki? Panie prezydencie, właśnie, proszę powtarzać. Hociebor, Gotard, Ignacja, Nazaria i Niegosław. A tak się niespodziewanie składa, że również 6 lipca, ale 1994 roku wizytę w Polsce składał prezydent Bill Clinton. Upatrzyli sobie tę datę. No najwyraźniej. I teraz my, Polacy, będziemy zawsze 6 lipca wyglądać na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeżeli przyjmiemy, że z powodu niezbyt długiej historii Stanów Zjednoczonych historia Wielkiej Brytanii jest jakby prehistorią amerykańską, warto przypomnieć o kilku faktach odnotowanych przez nasz dział kadr. 6 lipca 1189 roku królem Anglii został Ryszard III Lwie Serce, czyli, panie prezydencie, ten od Robin Hooda. Zaś 6 lipca 1483 roku koronowany został Ryszard III, czyli, panie prezydencie, ten opisany przez pisarza Szekspira, który krzyczał: Ryszard, a nie Szekspir, królestwo za konia. Chodzi o to, że przemysł samochodowy był jeszcze w powijakach, a potrzebował środka transportu, no i tak dalej. 6 lipca 1777 roku, czyli równo 240 lat temu, w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, niestety wojska brytyjskie zwyciężyły w bitwie o Fort Ticonderoga. Ale potem już poszło dobrze, a poza tym i tak od roku już obowiązywała deklaracja niepodległości ogłoszona 4 lipca, także wszystko było w porządku. Ale teraz proszę uważać. 6 lipca 1785 roku stało się coś bardzo istotnego. I uwaga, będę naprowadzał. Kojarzy się z zielenią. Kosztuje mniej więcej 3,70 z groszami. Tak jest! Pan Chociebor udzielił prawidłowej odpowiedzi. Przy okazji składamy najserdeczniejsze życzenia. 6 lipca 1785 roku dolar został narodową walutą Stanów Zjednoczonych. I tym optymistycznym akcentem kończę, życząc panu prezydentowi, żeby pan prezydent dostał coś, czego jeszcze nie ma. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan prezydent słuchał, a jeśli nie, to odpowiednie służby, które nasłuchują zapewne już od kilku dni tutaj, wszystko przekażą. Miejmy nadzieję, że przekażą. Nie wiemy, którego lipca dolar zyskał nowe miana, bo przecież mówi się o baksach. To chyba nie jest obraźliwe. Baks? Chyba nie. To jest... Papier też się mówiło na dolary? Papier, sałata się mówiło. Też. Cięćmany się mówiło. Też. Wojciech Zimiński. Thank you. Dziękuję. Do usłyszenia. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchajcie więc państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw, jak gdzie indziej świeciło tam słońce. Marli starcy, rodziły się dzieci. I tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańca na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromne, bo nikt w mieście za spluwę nie chwytał. I od dawna już każdy zapomniał, jak wygląda prawdziwy bandyta. Choć finanse poniekąd leżały, gospodarka i przemysł był na nic. Ale każdy, czy duży, czy mały, czuł się za to bezpieczny, bez granic. Bo tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Jeśli państwa historia ta nudzi, to pocieszcie się tym, że nareszcie którejś nocy krzyk ludzi obudził: bank rozbity, bandyci są w mieście. Dobrzy ludzie, na próżno wołacie, nikt nie wstanie, za spluwę nie chwyci. Skoro każdy świadomość zatracił, czym się różnią od ludzi?